برگ سبز، برنامه شماره 269. در این برنامه عبدالوهاب شهیدی با همکاری حسن ناهید گوشه‌هایی در ابو عطا به سمع می‌رسانند. آهنگ موزون ابتدای برنامه از اسماعیل مهرتاش، اشعار متن برنامه از هلالی جغتایی، اسیر عمانی، سعدی، غزل آواز از گلشن کردستانی، صحبت لاری، بابا طاهر، فروغی بستامی، گوینده روشنک. ترک یاری کردی و من همچنان یارم تو را، دشمن جانی و از جان دوستر دارم تو را. گر به صد خار جفا آزرد سازی خاطرم، خاطر نازک به برگ گل نیازم. بزم سحر افروز که وقت سحر است، افق مشرقی از عارض گل تازه تر است. باده در جام چو عکس قمر اندر دل آب، در کشد زان که دلت خسته دور قمر است. موسم خرمن گل اهل خرد غم نخورند، از پی حاصل عمری که چو گل در گذر است. با توانی نفسی بیروی و معشوق مباش، که تو را حاصل از اوضاع جهان اینقدر است. Thank you.

خانه چو او سر به روان دارد. کافران از بت بی جان چه تمتع داری؟ باری آن بت بپرستی که جانی دارد. به کجا روم ندانم، به هوای دلخواهی. به کجا روم ندانم، به هوای داد خواهی. که دل مرا شکستی، به گناه بی‌گناهی. Thank you. طریقه بازگشتن نه امید پیش رفتن نه طریقه بازگشتن نه امید پیش رفتن نشود نصیب دشمن غم عاشقی الهی به خدا کس تو دیگر به سطوح همه ای غم خدا کس تو دیگر به سطوح همه ای غم عشق چون نشانده ای به خون دگر از دلم چه خواهی؟ یارم یارم دهد به حالت دل رخ زرد من گواهی. امان امان امان خدا که فیض دارست سحری که رو به خدا کنی. به خدا که فیض دارست سحری به ره عطا به تو زیستم، تو از کمین نگریستم که دیگر بهش به چه ها کنی، که دیگر بهش به چه ها کنی. یک شبی Oh! برنامه شماره 269.